राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 5 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। मैं एक एक बात कहता हूँ, आप उगता तो नहीं जाते हैं। क्या एक एक बात कहते हैं? व्याख्यान देने वालों के व्याख्यान होते हैं, इधर से कहीं 15 है 20 है 25 है ऐसे व्याख्यान होते हैं, वो व्याख्यान क्रम से देते रहते हैं। हमारे है नहीं ऐसा, हमारे तो पोल है, पोल जल है। एक बात याद है मेरे मन में, तो हमारे सब जीवन मुक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, तत्व की हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे ऊंची बात है, सबसे अच्छी बात है। तत्पर सारे लग जाओ भाई, समय खाली बन जाने दो। और बढ़िया से बढ़िया ये है, बढ़िया से बढ़िया कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा कुछ भी चिंतन किए बिना स्वतः है, स्वतः सब जगह परिभो। जैसे जल भरा रहता है तो उसमें कोई जगह क्यों खाली नहीं रहती, भरा सब जगह, इससे परमात्मा परिपूर्ण है। कुछ भी चिंतन न करो तो परमात्मा में सिद्धि हो गई। कुछ भी चिंतन न करे, न भगवान का, न आत्मा का, न संसार का, कोई चिंतन नहीं करे, कुछ चिंतन न करे। चिंतन करने से प्रकृति आ जाती है। प्रकृति दो बात है, एक क्रिया और एक पदार्थ। याद कर लो, याद दो पदार्थों को याद हो तो प्रकृति का चिंतन है, अरे क्रिया की याद आवे तो पर्वत प्रकृति का चिंतन है। क्रिया और पदार्थ नहीं आवे, आप से आपको आ जाए तो पर विपर्व कर दो। जैसे अपने रास्ते जा रहे हैं, पैसे पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा कर पड़ा है, कहीं कोई सूर खड़ा है, कहीं गाड़ी गाय खड़ी है, कोई मतलब नहीं है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे व्यर्थ चिंतन वह उसे कुछ काम नहीं बना, वैसे कोई काम नहीं, वैसे उपेक्षा कर ले, कुछ भी चिंतन न करो। कुछ भी चिंतन करो मत अपनी तरफ से, हो जिनको बेपरवाह कर दो, होने दो, होने का चिंतन होता है उसे विरोध मत करो, विरोध मत करो। विरोध करने से संबंध जुड़ता है, राग करने से संबंध जुड़ता है, प्रीता करो समझ जुड़ेगा, भैर करो समझ जुड़ेगा, उपेक्षा करने उपेक्षा। कुत्ता कदे न पाले दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को और जीजा टाले टाटे मुख। कुत्ता कदे न पाले दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को रीजे। इस वास्ते व्यर्थ चिंतन में कुत्ते की तरह वरना सार बड़ा कुछ नहीं बना ना अच्छा मानो ना समा रीज रखी जो मैंने रीज रखी जैसे पेपर में कर दो कुछ चिंतन करो बहुत बढ़िया साधन है ये बढ़िया साधन हमने पढ़ा है हमने पुस्तक में पढ़ा है ये व्यर्थ चिंतन है लोग इस बात को जानते नहीं है कुछ भी चिंतन न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये बात बहुत आदमी जानते हैं अच्छे अच्छे विद्वान नहीं जानते ये छिपी हुई बात है बढ़िया बात है कुछ भी चिंतन न करे अपने चिंतन करे नहीं हो जाए तो मेरी परवाह नहीं हो जाए तो भी परवाह हम करके देखो तो सही करके देखो करके देखो अपने को चिंतन न करे बहुत बढ़िया है ये साधन बहुत ऊंचा है एकदम तो परमात्मा के साथ संबंध है एकदम संसार के तो चिंतन है चिंतन रहित परमात्मा के प्रति कुछ नहीं दिखा है कोई मदद पर नहीं कुछ चिंतन मत करो परमात्मा में स्थिति होगी आप ही और कहाँ होगी कुछ भी चिंतन न करो समाधि से ऊंची बात है आप रिश्ते को नहीं क्या करें समाधि से ऊंची है समाधि में उद्योग करते हैं मन लगाते हैं व्यथान होता है इसमें व्यथान नहीं होता सत्य सिद्ध है परमात्मा सीधे उसमें सिद्ध सीधा ही इसमें एकदम सोनो रूप त्याग लोहा वरुण भार मारे हिरो व्यापार बड़े घर थाली लागी रे मना थारी मन भागी रे छिलरी है नाव नहीं सुंदरी है कुल जाए नासा गंगा गोमती जो पाप सही ना जाए कुछ कुछ मत करो कुछ मत करो आप लाभ हो उसी उपेक्षा करो दो बात याद कर लो तो कुछ चिंता न करो आप साफ चिंता न करो उसी उपेक्षा उससे उदासीन हो जाओ आप साफ चिंता हो जाओ उपेक्षा सब काम हो जाएगा आप साफ सत्य स्वाभाविक ऐसा बढ़िया साधन है ये एकदम परमात्मा प्राप्ति का है नाना बुद्धि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी न करो परमात्मा स्थिति अरे करो तो संसार में स्थिति करोगा कुछ भी तो संसार में स्थिति हो गई अरे कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति हुई सिद्धि सिद्धि हर बात शुभ बात है कठिन होता हो आलस आता हो नींद आती हो तो नहीं वैभव कीर्तन करो नाम जप करो कीर्तन करो जोर जोर से फिर नींद उठे हो थोड़ी देर घूम लो घूम फिर भजन करो और आलस नींद नहीं भाए कुछ भी चिंतन मत करो 27 श्लोक में है यह बात चौथा अध्याय सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग दूध ज्ञान दीवित ज्ञान को प्रकाश नाम उसे होम कर दिया शुरू है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे सबका होम कर दिया होम कर दिया तो वह चोर जोर तिलर नहीं रहेगा अग्नि उजागर सब अग्नि उजा सब राख हो जाएगी कर्म कुछ भी चिंता न करो ऐसे बढ़िया चीज है बढ़िया चीज है अपार आई है पुरुष नहीं, सही बात है, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ भी चिंतन न करना परमात्मा स्थिति है, अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति। ग्यारहवा हम देखो तुम्हें ग्यारहवा लेकर ऊपर वो प्रेम से पर देखो बहुत सुगम बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साधन है। बहुत लिखा उसमें एक साधन का पता नहीं बताऊंगा, बहुतों को पता ही नहीं है, आश्चर्य पता नहीं ऐसा है। आओ कृपा करो, सत्संग में सत्संग करो, दूसरे समय में उस पुस्तक में लग जाओ। अक्रियता है परमात्मा प्राप्ति, अक्रियता से कुछ भी ना कर, अक्रियता ऐसी बढ़िया बात। वृद्ध चंद्र का नाम सुना बहुत बढ़िया बात है, वृद्ध चंद्र बात है। तीन प्रश्न है, दो बार दो दो प्रश्न है। वेद चिंतन का विलक्षण विलक्षण बहुत विलक्षण बात है। आप पढ़ कर देखो बहुत अच्छा। ग्यारहवा ले ग्यारहवा एक एक ग्यारह बहुत सुंदर लेख है, देखो तो सही है, बहुत बढ़िया है। कृपा करो कृपा करो कृपा करो, उसमें लग जाओ एकदम। अंतिम भाग में दो प्रश्न थे बटन, अंतिम भाग बहुत बढ़िया, आरंभ आरंभ से ही बढ़िया है। परमात्मा प्राप्ति कुछ बिना चिंतन आदमी रहता नहीं। साइकिल होती है ना, चले जो चले खरीद पड़ जाए, चले जो चलते खरीदो खरीद जाए। साइकिल बनते ऐसा आदमी देख गया है ये छोड़ खड़ी कूद साइकिल से ही कूदे पड़े एक जगह अभ्यास ज्यादा होने से, नहीं तो खड़ी जगह पड़ जाएगी। सारा जोर जोर से यो फिरती रही तो होते ही खड़ी बच जाएगी। पर मछली परवा मत करो, अपने उसको अच्छा है बंदा मत समझो। आपसे आप चिंतन में ना उसको अच्छा समझो ना उसको बुरा समझो, ना चिंतन हो जाए ना चिंतन हो जाए कुछ मत करो। चिंतन हो जाए ना हो जाए मत करो, उपेक्षा बहुत अच्छा है। खिजा गाटे पाओ को छठे मुख एक बात बताऊ, बीमार की बात आ याद आ गई, खुद तो बचता हो ना ये मुख्यमंत्री, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। करके देखो ए, पढ़े बजने बात बता दो मैं, अरे पढ़ते हो तुम, अगर पढ़ने वाला एकांत में जंगल में चला जाए जोर जोर से पाठ करे प्रिय पुस्तक तो वो बहुत याद होता, वो याद रहेगा। बताओ काम में यार देखो कोई जोर हो कुछ को मालूम नहीं, कुत्ते को कहीं मालूम नहीं। इस बार से बोले एक भगवान है, सब जगह भगवान है, अब आज समय सब हो जाओ, आपकी स्थिति परमात्मा में होगी। समाधि से ऊंची बात है, समाधि से ऊंची, समाधि में थान होता है, उससे ऊंची बात है। करके देखो, करके कोई भयो वैसे वेदना वैसे करके देखो, बहुत बढ़िया बात है। कुछ चिंता मत करो, अपनी तरफ से आजाद उपेक्षा कर दोगे, होने दोगे, विरोध मत करो, आप साफ चिंता हो, विरोध मत करो। यह चिंता होता है मंद बुद्धि में, आपकी स्थिति होती है आत्म स्वरूप में। ये मन बुद्धि बहुत ही है, स्वरूप में होते ही नहीं है। चुपन आपकी स्थिति स्वरूप में हो गई और मंद बुद्धि में चिंतन होगा तो उतर है। हम यहां मैसे वहां चिंतन अधिकार है, हम यहां मैसे चिंतन में वहां कार्य मारे आप में चिंतन होता, मन बुद्धि में आता है, होने दो। वही मानने मन बुद्धि है, वही मानने का चिंतन है, अपने तत्व बहुत बढ़िया साधन है। ये साधन है, बोलो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, देख देना कुत्ता मुझे न ऐसा बढ़िया साधन है, ऐसा बढ़िया। ये बहुतों को याद नहीं है, आप बताओ कितनों को याद है, बताओ कहीं याद हो तो ये कहने को तो पसरा गया है। उसमें लिखा है ये साधन बहुतों को मालूम नहीं है, अच्छा अच्छे विद्वानों को पंडितों को याद नहीं, थोड़ी देर में कुत्ता बंद किया, कुत्ते को उठा पड़े थे, अपने उठा पड़े थे, तीसरा दिन उठा पड़े थे, ऐसी बढ़िया युवती है। इंद्रिया मंदिर में हाथल होना शांत हो जाए, ऐसी बात हाथल अपने में नहीं है, अपना शुद्ध बुद्ध देते मुक्त रूप है। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, पांच बातें, पांच बातें याद कर दो, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी। बोलो ईश्वर अंश में चिंतन नहीं, अविनाशी में चिंतन नहीं, चेतन में चिंतन नहीं, अमल में चिंतन नहीं, आप कैसी बढ़िया की तो छोरी बात, कितनी सरल बात, कठिन है। कुत्ते बुरता होता गया लगर देखो, हो तो चिंता हो जाए, हो गए जी चिंते हुए मन बुद्धि में होता है, आप में नहीं होता। आप परमात्मा का स्वरूप है, आप साधारण नहीं है, ममे वांशु पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। स्त्री होती है ना, विवाह करती है, वो पति की सेवा करती है, उससे पुत्र मिलता है, पुत्र आज्ञा पालन करता है। आजकल नहीं कहते हैं, थोड़ा आजकल में है ऐसा, माँ के भक्त है, वही गोदी में खेलता है, पिता ही गोदी में खेलता है, दूध पीता है माँ का, वो पिता ही है। वह माँ सेवा करती है ना, सेवा से मिलता है, वही गोदी में। ये इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति सीधी सरल एकदम ऐसी बढ़िया बात है। तीसरा ग्यारहवां लेख है, दूसरा पैराग्राफ है, चुप रहना, शांत रहना, कुछ भी चिंतन न करना, ये भी ऐसा बढ़िया चिंतन है परमात्मा साक्षात प्राप्ति कराते, ऐसा बढ़िया, ऐसा बढ़िया साधन है, कर कर देखो कितनी सीधी सरल बात है, एकदम ठेठ परमात्मा पहुंचा, समाधि समाधि नहीं में समाधि चित्त के प्रति निर्दल है, चित्त है ही नहीं, मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, इंद्रिय है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, साक्षात परमात्मा में थी, ऐसी बढ़िया बात है। ग्यारहवां लेख है, अभी पुस्तक आई है, पुस्तक बिक्री में आगे बताते हैं, आप पढ़ कर देखो, बहुत सुगम है, बढ़िया बात है। आपके स्वरूप में नहीं है, मत बुद्धि चिंतित भाव देवतर कितने से निशान बात होता, थोड़ी देर में सही होता, मुझे मन में थोड़ी देर सब बुझा, सब बुझा, दो चार मिनट के बाद में चुप, मिनट दो मिनट तीन मिनट में सब बुझा, करके देख ले, करके देखो, ऐसे कुछ चिंता मत करो, परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि सिद्धि परमात्मा प्राप्ति एकदम, जहां हो वहां चुप हो जाओ, वहां परमात्मा है, बताओ परमात्मा कौन नहीं है, प्रहलाद जी को पिता ने पूछा तेरा हम कहां है, तो वो कहता कहां नहीं है, तुम्हारा परमात्मा कहां है, कहते पिताजी कहाँ नहीं है बताओ, छोरो मठ तेज छोरो छोरो तेज निकल गया, बाप हुई ये तुम्हारे पिता कहाँ है, कहाँ नहीं है बताओ, तो आप जहाँ हो वो परमात्मा कुछ करो, परमात्मा स्थिति एकदम इतनी बढ़िया चीज है। इस पुस्तक के मन में वो जल्दी आ जाए, आज भी छप कर गए, करके देखो, करके अब आबाद कैसे पोटिया पे बेचे खुद तो सब पूछा है, कितनी सरल रही बात, एक संत थे झाड़ी झाड़ी में रहते थे, तो क्षेत्र से भिक्षा लाए, भिक्षा लाल लगे जो बंदर में पकड़ ले, उन्होंने चार बंदर के पीछे घाटे पकड़ ले, घाटे पकड़ ले तो घाटे पकड़ पूरी पानी में, ये तो तोड़ ले होगा, उन्होंने खा दिया चंचल है ना, पानी में बैठे हुए थोड़ी आए छोटा सब बढ़ गए, फिर लगे तीन दिन बताइए फिर फेंक हो, फिर तो दी नहीं आता मेरा, संतान युग गया, मैंने सुनी है बात, मैंने ले तो पानी में बैठ गया, वो करते लग रहे पानी में डे बाहर सबसे बाहर गाड़ी फिर दबाई फिर फेंक उठे छोड़ी हुए नहीं फेंक दियो आंगल में गया। ऐसी सुंदर युक्तियां हैं तो आप कैसे देखो, आप पढ़ो देखो तो सही, पढ़ो। एक पांच वाले लेंगे उसे एक ही बनेगा, आठ घंटे में से एक बनना, दो प्रश्न बहुत बढ़िया है। पांचवा निश्चित प्राप्ति, निश्चित प्राप्ति, निश्चित परमात्मा की प्राप्ति। पांचवा लेख पुस्तक बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है एकदम।